Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, albo dobranoc, bo już 5 minut po godzinie pierwszej przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witam Państwa bardzo ciepło, lipcowo, wakacyjnie i letnio, chyba tak mogę powiedzieć, w audycji, która nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc i potrwa dzisiaj do godziny trzeciej. No i tak jak czasami podczas naszych radiowych nocy w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, dziś czas spędzimy z legendami muzyki, bo muzyka legend zawsze ciekawie brzmi, czy to jest poranek, czy to jest południe, czy też noc, taką jaką mamy teraz. Metallica razem z orkiestrą symfoniczną rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie i z Metallicą spędzimy jeszcze kilka minut. Z Metallicą koncertową. Proszę posłuchać, co działo się w roku 1989 w mieście Seattle. You guys dig that song, don't you? Well, fuck you, I dig it. Hey man, I don't know about you, but it's like summertime, and to me it's fucking beer drinking weather, yeah? You guys get lubed up on the way in here? Have some fucking, bet you had some hot beers out the car, didn't you? Well, I'm gonna take time right now and fucking have myself one, and I just wanna say cheers to all you guys, and fucking thanks for coming down and getting nutty with us, man. Cheers. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Gdzie Grabek mówi dobranoc. No na pewno nie chciałbym rozpętać teraz dyskusji na temat tego, która płyta Metalliki jest najważniejsza, kiedy Metallica się skończyła, bo według niektórych złośliwych fanów ona się skończyła. Chciałbym po prostu powiedzieć, że album wydany w 1988 roku And Justice for All to też niezwykły album Metallica w całej swojej trashowej okazałości. No ale dzisiaj sięgnąłem do fantastycznego dodatku, który został wydany w roku 2018. 30 lat od premiery płyty formacja Metallica podarowała swoim fanom wersję deluxe, a na wersjach deluxe, jak to na wersjach deluxe, same smaczne rarytaski. I tak było i tym razem formacja Metallica w roku 2018 udostępniła fragmenty koncertu z Seattle i oto Fade to Black i Master of Puppets. A propos koncertowych nagrań, a propos koncertów i muzyki na żywo, no to zapraszam Państwa już teraz na najbliższą niedzielę o godzinie 20:00. Spotkamy się w audycji Trójka Live, a jak to w niedzielne wieczory bywa, tylko i wyłącznie muzyka koncertowa. AC, DC. No to chyba słuchacze polskiego radia od razu rozpoznali i znają te utwory bardzo dobrze. No bo tak często koło muzyki zespołu Metallica zestawia się muzykę zespołu AC/DC. Myślę, że to tylko nie jest moje skojarzenie, a dzisiaj legendy rocka, legendy muzyki rozrywkowej w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, więc AC/DC z różnych okresów twórczości. Back in Black, Down Payment Blues oraz Hell's Bells na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o podwórko polskie i naszych wykonawców, i naszych legendarnych wykonawców, to udajemy się teraz na Śląsk. Porywa spokój, a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem to. Tak późno to zrozumiałem. Taki zły.